40 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 września. Minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zmianę doktryny atomowej zapowiada Rosja. Powód: reakcja Zachodu na wojnę w Ukrainie. 3 miesiące aresztu dla matki 2,5-latka. Chłopiec wypadł z balkonu na 5. piętrze. Intensywna kulturalnie jesień w brytyjskich muzeach. O szczegółach powie nasz korespondent. Rosja zapowiada zmianę swojej doktryny atomowej z powodu reakcji państw Zachodu na wojnę w Ukrainie. Zmianę zapowiedział cytowany przez agencję TASS wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Ryabkow. Nie poinformował o szczegółach planowanych zmian. Obowiązująca obecnie doktryna mówi, że Rosja może użyć broni jądrowej w przypadku ataku nuklearnego ze strony wroga lub ataku konwencjonalnego zagrażającego istnieniu państwa. Moskwa oskarża Zachód o wykorzystywanie Ukrainy do prowadzenia wojny przeciwko Rosji. Ta zapowiedź Rosji zbiega się z przypadającą dziś 85. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Premier Donald Tusk mówił na Westerplatte, że słowa "nigdy więcej wojny" się nie sprawdziły. Dodał, że nie może już tak więcej być w historii, że Polska będzie samotnie stawiała czoła agresji temu czy innemu sąsiadowi. Uroczystości na Westerplatte obserwował Mariusz Pieśniewski. O 4:45 na Westerplatte znowu zabrzmiały syreny alarmowe. Obrońcom września 1939 roku oddano hołd w apelu pamięci, a w przemówieniach marszałek Sejmu mówił o tym, aby pamiętać, jakie przesłanie płynie z wydarzeń sprzed 85 lat. Potrzebny jest pragmatyzm i realizm, podkreślił Szymon Hołownia. Nie zawiedziemy ich, nie zawiedziemy ich pamięci. Premier Donald Tusk podkreślił, że nie możemy tylko mówić nigdy więcej wojny, ale też nigdy więcej samotności i słabości. Nigdy więcej słabości. Po to budujemy najnowocześniejszą armię w Europie. A szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, dziękował za społeczne wsparcie dla modernizacji armii. Za to, że jest wielka zgoda na najwyższe w NATO wydatki na rzecz bezpieczeństwa. Na koniec uroczystości nad głowami zebranych przeleciały wojskowe samoloty. Westerplatte, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Policja oraz prokuratura badają przyczyny pożaru w bloku w Ostrowie Wielkopolskim. Ogień wybuchł rano. Część mieszkańców zdążyła uciec, a pozostałych ewakuowali strażacy. Lokatorzy klatki, w której doszło do pożaru, wciąż nie mogą wejść do swoich domów. Mieszkanie na 2. piętrze niemal doszczętnie spłonęło. No wyszliśmy na klatkę, no a to w naszej klatce to była zadymiona, to zaś nas wyprowadzili strażacy. W tej klatce mieszkamy, piętro wyżej. Widziałam dym tylko, mówię, męża zawołała, mówię, gdzieś się pali. A on otworzył drzwi i mówi, cała klatka jest zadymiona. Że niby lampka jakaś nocna się świeciła i że może ona spowodowała jakieś zwarcie, nie wiadomo. Tam technicy są teraz, nie? Sprawdzają. Klatka strasznie zadymiona, nie było nic widać, strasznie. Zdążyliśmy tylko po prostu ubrać się i wybiec z domu. Tu ogień był taki, że sięgał prawie dachu. W mieszkaniu na 2. piętrze ratownicy znaleźli zwęglone zwłoki około 70-letniego mężczyzny. 3 inne osoby, w tym 7-letnia dziewczynka, trafiły do szpitala. Jest 3-miesięczny areszt dla matki 2,5-latka, który przedwczoraj wypadł z balkonu na 5. piętrze w Bielsku Białej. Stan chłopca jest ciężki, ale stabilny. O zarzutach, które usłyszała matka dziecka, mówi prokurator Jacek Boda z bielskiej prokuratury. Została zatrzymana niedługo po tym wydarzeniu. Została doprowadzona do prokuratury, gdzie przedstawiono jej zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowie osoby, nad którą ciąży obowiązek opieki, a także zarzut ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Kobiecie grozi do 5 lat więzienia. Dziecko w śpiączce farmakologicznej przebywa na oddziale intensywnej terapii w Górnośląskim Centrum w Katowicach. Od Van Gogha przez Michała Anioła po pierwszą w historii retrospektywę polskiej artystki. Początek września to początek jesiennego sezonu kulturalnego w brytyjskich galeriach i muzeach. Szczegóły zna Adam Dąbrowski. Rozgwieżdżona, wirująca noc, żółte pola pszenicy, żółte słoneczniki. My w ten świat wkroczymy już za 2 tygodnie. W Galerii Narodowej ogromna wystawa o Wincencie van Goghu. Będzie też podróż do XVI wieku. Leonardo pracuje nad Monalizą. Michał Anioł właśnie odłożył płótno po wyrzeźbieniu Dawida. Wystawa w Królewskiej Akademii spróbuje uchwycić ducha tego miejsca i czasu. Skok ku XIX stuleciu i już jesteśmy w Courtauld Gallery. Przyglądamy się tamizie malowanej obsesyjnie przez Moneta. Coś dla miłośników historii. Muzeum Brytyjskie proponuje nowe spojrzenie na jedwabny szlak. Opuszczamy Londyn. Rubens, Rembrandt, Van Dyck, Holbein. Imponująca lista rysunków i akwarel, które pokaże Szkocka Galeria Narodowa. Wreszcie prestiżowa galeria Tate St. Ives w Cornwalli. Wystawa prac Małgorzaty Mirgi Tas. Polka, Romka, mieszkanka Czarnej Góry. Reprezentowała nasz kraj podczas Biennale w Wenecji w 2022 roku. Teraz po raz pierwszy jej pracę zobaczą Brytyjczycy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki. Reprezentacja Polski zdobyła na Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu już 6 medali. Dzisiaj nasi wywalczyli kolejne złoto. Bohaterami są tenisiści stołowi Patryk Chojnowski i Piotr Grudzień w deblu w kategorii MD18. W finale pokonali 3-0 Chińczyków. Mówi Chojnowski. Pierwszy raz na tych igrzyskach jest konkurencja deblowa i mixtowa, więc to jest nasz pierwszy medal, tym bardziej cieszy, że udało się akurat jeszcze wywalczyć złoty krążek. Brązowy krążek na igrzyskach zdobyła Iga Świątek. Najlepsza tenisistka świata awansowała do czwartej rundy US Open, potem jak pokonała Rosjankę Anastazję Pawliczenkową 6-4 i 6-2. Polka nie może się opędzić od Rosjanek, czeka już na nią Ludmiła Samsonowa. W piłkarskiej ekstraklasie seria 6 kolejnych meczów bez zwycięstwa Lechii Gdańsk przerwana. Biało-zieloni wygrali w Zabrzu 3-2 z Górnikiem. Trwa spotkanie Legii w Warszawie z Motorem Lublin. To Motor prowadzi 1-0. O 17.30 zagrają Pogoń Szczecin ze Śląskiem Wrocław, a o 20.15 Jagiellonia Białystok z Widzewem Łódź. W Ekstralidze Żużlowej dzisiaj rewanże ćwierćfinałowe. Wszystkie mecze o 19.15. Odjadą Motor Lublin z Falubazem Zielona Góra, GKM Grudziądz z Betardem Spartą Wrocław oraz Stal Gorzów z Apatorem Toruń. Do półfinałów awansują zwycięzcy dwóch meczów i Lucky Loser, czyli najlepszy z przegranych. Przypomnę, że wczorajszą rundę Grand Prix we Wrocławiu wygrał Słowak Martin Waculik. Liderem pozostaje Bartosz Zmarzlik. W MotoGP ścigali się w Aragonii. Lider Pecco Bagnaia z Ducati nie ukończył wyścigu po koszmarnym upadku. Jego motocykl zczepił się z tym Alexa Marqueza i wylecieli poza tor. Wygrał brat Alexa, Mark. Dzisiaj też wspominamy. 1 września 1989 roku w wypadku samochodowym zginął Kazimierz Dejna, jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy. Był wychowankiem włókniarza Starogard Gdański, grał w ŁKS-ie Łódź, w Legii Warszawa, z którą dwukrotnie świętował tytuł mistrza Polski. Występował także w Manchesterze City, a w 1981 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W reprezentacji Polski rozegrał 97 meczów, strzelił 41 goli, zdobył złoto i srebro olimpijskie, a w 1974 roku wywalczył medal mistrzostw świata, strzelając gola w fazie grupowej Włochom. Pokonał wówczas Dino Zoffa. Ten moment w polskim radiu relacjonował Tadeusz Pyszkowski. Kaspersach, już jest wysokość pola karnego z różnych włoskiej. Jest najna strzela! Piękna bramka! Cudowna bramka z odległości 20 metrów z woleja. Dejna strzelił bramkę w pierwszej rundzie finału mistrzostw świata. Cudowna bramka, która przejdzie do historii na pewno tegorocznych finałów mistrzostw świata. Po prostu legenda. W sporcie teraz to wszystko. Wraz z Norbertem Michalakiem zapraszamy na trzecią stronę medalu. To kilka minut po 17. Do końca dnia dość pogodnie, trochę chmur i przelotny deszcz jedynie na południu i południowym wschodzie, a w Karpatach może zagrzmieć na termometrach 19 stopni nad morzem, 24 w centrum kraju i na zachodzie i 28 miejscami na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Już od poniedziałku zestaw płynów do prania Woolite za 74,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.

wieściami o nadchodzącej, grożącej nam wojnie. Zebrałem kustoszy muzeum, zaczęliśmy się naradzać, dokonaliśmy selekcji zbiorów, ugrupowania ich według wagi, najcenniejsze, bardzo cenne, cenne, i zaczęliśmy przygotowywać skrzynie drewniane, wybite blachą, zapewnione pod względem konserwatorskim, by najcenniejsze zbiory w wypadku wybuchu wojny w tych skrzyniach spakować i schować je w podziemiach. Bo nie mieliśmy żadnych schronów specjalnych ani w Warszawie, ani poza Warszawą i musieliśmy zadowolić się tym, co sami mogliśmy dokonać dla zabezpieczenia naszych zbiorów. Przygotowaliśmy 230 takich doskonałych, blachą wybitych skrzyń i zgromadziliśmy jeszcze kilkaset skrzyń zwykłych, aby zbiory móc w jak największej części spakować. 28 kwietnia Niemcy wypowiedziały deklarację polsko-niemiecką o niestosowaniu przemocy. Niemcy byli wówczas rozochoceni sukcesami, bez jakichkolwiek, można powiedzieć, działań zbrojnych. Mam tutaj na myśli Anschluss, zajęcie Austrii, czy też włączenie czeskich Sudetów w granice Rzeszy Niemieckiej, likwidację później Czechosłowacji poprzez utworzenie protektoratu Czech i Morach włączonego w skład również tego państwa wielkoniemieckiego i stworzenie niezależnej Słowacji po zajęcie niewielkiego portu, niewielkiego z perspektywy całego państwa niemieckiego nad Bałtykiem, czyli Kłajpedy z rąk Litwy, no również w marcu 1939 roku. I ta Polska, kraj o wiele większy od Austrii, od Czechosłowacji czy od Litwy, stała się kolejnym obiektem zainteresowania Hitlera wówczas. Opowiedział mi dr Wojciech Grot z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Polacy otrzymali propozycję przedłużenia istniejącego paktu o nieagresji. Strona polska rozumiała, że jakakolwiek próba pójścia na ustępstwa względem Niemców skończy się wasalizacją Polski, czy to w wymiarze politycznym, czy to w wymiarze także później terytorialnym. Tutaj kasus Czechosłowacji był bardzo mocno silny. Stąd też Polska w kwietniu 1939 roku zawiązała sojusz z Wielką Brytanią, te gwarancje obustronne, które miały polską politykę wzmocnić, a jednocześnie doprowadziły do sytuacji, w której Hitler całkowicie odrzucił już próbę pokojowego wpłynięcia na Polskę poprzez podjęcie decyzji o wojnie z Polską. Wojnie, która miała być przede wszystkim wojną lokalną. Tutaj nikt wówczas jeszcze w kręgach niemieckiego dowództwa czy władz państwowych nie myślał o tej wojnie w kategoriach wojny ogólnoświatowej czy też wojny europejskiej. 5 maja minister Józef Beck wygłosił w Sejmie przemówienie, w którym odrzucił żądania Niemiec włączenia Gdańska do III Rzeszy i wyznaczenia eksterytorialnych linii komunikacyjnych. Może to był ten decydujący moment. Motywem dla zawarcia takiego układu byłoby słowo pokój. Po to, aby to słowo miało realną wartość, potrzebne są dwa warunki. Primo, pokojowe zamiary. Sekundo, pokojowe metody postępowania. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, bawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. 21 maja Ernest Wilimowski ustanowił prawdopodobnie niepobity do dziś rekord Polskiej Ligi Piłkarskiej, zdobywając 10 goli w meczu Ruch Chorzów Union Turing Łódź. Mecz skończył się wynikiem 12-1. 2 czerwca Związek Kynologiczny w Polsce został przyjęty do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej. Tym samym polscy hodowcy psów połączyli się w międzynarodową sieć. z zagranicznymi hodowcami. 3 czerwca otwarto nowoczesny tor wyścigów konnych Służewiec w Warszawie. Stałoby się to, gdyby ludzie byli pewni nadchodzącej wojny? Na 100% pewności mieć nie można było. Były oczywiście sygnały tego, że Adolf Hitler rozważa właśnie taki scenariusz. To się pojawiało w jego przemowach już w roku poprzedzającym wybuch wojny. Więc tutaj też trzeba brać pod uwagę ten kontekst przedłużających się gróźb, przedłużający się okres właśnie takiej ostrzejszej retoryki antypolskiej wymierzonej w państwo polskie. Mogło z jednej strony alarmować, z drugiej strony nieco przyzwyczajać do pewnego stylu polityki, jaki reprezentował Adolf Hitler. Opowiadał mi Michał Nałęcz-Niniewski, pracownik Muzeum Historii Polski. Co najwyżej społeczeństwo mogło się zastanawiać, czy Niemcy się odważą zaatakować taką potęgę, za jaką Polska w ich oczach uchodziła. To oczywiście był efekt rządowej propagandy, ale także bardzo ograniczonej grupy ludzi, która miała dostęp do tej wiedzy na temat faktycznego stanu polskiego wojska, ale także niesamowitej różnicy potencjałów. Bo mimo nawet naszych najlepszych chęci w rozwoju polskiej armii, nie mielibyśmy szans rozwinąć jej w takim stopniu, w jakim to było możliwe w państwie totalitarnym, jakim Niemcy stały się pod rządami Adolfa Hitlera. W lipcu 1939 roku odbyła się pierwsza polska wyprawa himalajstyczna. 29 lipca transatlantyk Chrobry wypłynął z Gdyni w dziewiczy rejs do Ameryki Południowej. Wśród pasażerów był Witold Gombrowicz, który na zawsze opuszczał Polskę. Witold Gombrowicz był kompletnie niezainteresowany jakąkolwiek walką zbrojną. Opowiedziała mi Anna Spólna z Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. I podobno odbyła się też tu we Wsoli taka rozmowa, którą Jerzy zapamiętał i potem opowiadał. Kiedy Witold żegnał się przed wypłynięciem do Argentyny, przeczuwał, że to prawdopodobnie prowadzi do jakiejś takiej ucieczki przed wojną, że to może się skończyć tym, że on będzie gdzieś daleko od kraju, a w kraju już trzeba będzie walczyć, i pytał brata, który był dla niego ekspertem od spraw honorowych, czy to jest jakieś nadużycie, czy to jest dezercja. A brat ponoć powiedział mu, że taki żołnierz jak Witold Gombrowicz nie jest Polsce w żaden sposób potrzebny i Polska zniesie jego brak na froncie. Co pewnie było jakąś ulgą dla Gombrowicza, dla Witolda, kiedy postanowił w Buenos Aires, że jednak do Polski nie wróci. Taką ważną datą oczywiście, która wskazywała na to, że sprawy idą w bardzo złym kierunku, to było ogłoszenie podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. 23 sierpnia 1939 roku, no to była taka czerwona lampka, która alarmowała, że coś poważniejszego się tu kroi. 25 sierpnia to dzień podpisania angielsko-polskiego układu o wzajemnej pomocy militarnej w razie ataku niemieckiego. To też dzień, kiedy do Gdańska pod pretekstem kurtuazyjnej wizyty wszedł niemiecki szkolny okręt liniowy Schleswig-Holstein. 25 sierpnia 1939 roku zdecydowaliśmy, że czas już pakować. I na gwałt, dniami, nocami, cały personel muzeum pakował i te 230 skrzyń, i skrzynie następne. Znosiliśmy je do podziemi, zapakowaliśmy całą numizmatykę, wszystko co najcenniejszego, bo to przecież w czasie wojny najłatwiejsze jest do rabowania. I tę numizmatykę potajemnie w nocy do specjalnie wykopanych dołów w podziemiach muzeów schowaliśmy i tam zabetonowaliśmy. Czy zwykli ludzie mogli być tak samo pewni wybuchu wojny jak ówczesny dyrektor Muzeum Narodowego? To nie był, że tak powiem, ściśle tajny plan przygotowania na ewentualny wybuch wojny, tylko oczywiście szereg instytucji było w to zaangażowanych, więc myślę, że dotyczyło to wielu osób, również zwykłych, które nie wymagały żadnych tajemniczeń. Można powiedzieć, że na tyle, na ile to było możliwe w okresie poprzedzającym wybuch wojny, na tyle społeczeństwo było przygotowane na taką ewentualność. I stąd zresztą te przygotowania, które również miały charakter oddolny, takie, które miały na celu przygotować służby pomocnicze w razie działań wojennych. Te wszystkie szkolenia z obrony przeciwlotniczej, które w poprzedzających wybuch wojny miesiącach się odbywały, w nie było zaangażowane bardzo duża liczba obywateli. Wyrażam życzenia, ażeby otwierany przeze mnie kurs dał Polsce dobrych lotników. Takich lotników, którzy potrafią mnożyć triumfy polskiego lotnictwa w zawodach międzynarodowych i którzy w razie potrzeby okażą się dobrymi żołnierzami lotnikami, umiejącymi wywalczyć zwycięstwo dla Polski. Z tej myśli, młodzi chłopcy, składam wam najlepsze życzenia. Niech żyje Polska! Niech żyje! Niech żyje! Był w sumie, można powiedzieć, całkiem niezły poziom przygotowania cywili na warunki wojenne. Ta wojna pierwotnie miała wybuchnąć szybciej, 25 sierpnia. Tutaj decyzja o przesunięciu tydzień później zapadła z jednej strony z uwagi na nieprzygotowanie Włoch do wojny zgłoszone przez Benito Mussoliniego Hitlerowi, z drugiej strony zaś na tą polską politykę, która była wówczas konsekwentnie realizowana, zacieśniania więzów wojskowych, politycznych właśnie z państwami Zachodu. Mowa o sojuszu polsko-brytyjskim, polsko-francuskim, który wówczas został jeszcze bardziej wzmocniony i Hitler obawiał się tego, że po prostu Francja czy Wielka Brytania w sposób militarny przyjdzie Polsce na pomoc. Strach przed ewentualną wojną, nie tylko lokalną, ale już europejską, doprowadził do tego, że Hitler się zawahał i termin wybuchu rozpoczęcia działań zbrojnych przeciwko Polsce przesunął na dzień 1 września. 26 sierpnia niepoinformowani o zmianie daty ataku na Polskę Niemcy napadli na stację kolejową w Mostach koło Jabłonkowa. Tam próbowali przejąć tunel kolejowy. Do 1 września były jeszcze 4 dni. Zwykli ludzie już w tych ostatnich dniach sierpnia przed wybuchem wojny starali się żyć normalnie. Oczywiście niektórzy robili zapasy, czy to żywności, czy to innego rodzaju akcesoriów takich życia codziennego. Natomiast no, ludzie starali się żyć normalnie, w zasadzie można powiedzieć do ostatnich chwil przed wybuchem II wojny światowej. No, dość tutaj powiedzieć chociażby, że 27 sierpnia w Warszawie na stadionie Wojska Polskiego miał miejsce mecz piłkarski Polska-Węgry, wygrany zresztą przez Polskę. Polacy pokonali w nim finalistów Mistrzostw Świata z 1938 roku. Mecz ten oglądało 20 tysięcy widzów, co najlepiej pokazuje, że pomimo tego zagrożenia Polacy no, nie ulegli jakiejś psychozie, tylko starali się właśnie tą swoją codzienność kultywować w dalszym ciągu. Wypoczywali czy to nad jeziorami, nad morzem, na plaży. Czekali, zdając sobie sprawę, że to zagrożenie jest, ale no, tak na dobrą sprawę nikt chyba nie wiedział, że jest aż tak blisko. 28 sierpnia Antoni Guzy, Polak zwerbowany przez Niemców, dokonuje zamachu na dworcu kolejowym w Tarnowie. Ginie 20 osób. 31 sierpnia Niemcy stawiają ultimatum, powtarzając w nim żądania z początku roku. Pierwszy września. Wir sind etwa 200 Meter von der Schleswig-Holstein weg und ungefähr einen Kilometer von der Westerplatte. Jetzt geht ein gelber Einschlag hoch auf die Seite von der Schleswig-Holstein. Niemcy nagrali wówczas ostrzał Westerplatte. Duża część Polaków o wybuchu wojny dowiedziała się z radia. Ten komunikat specjalny, który został odtworzony na falach polskiego radia, był pierwszym takim sygnałem, że nadchodzą warunki wojenne. Mam na myśli nagranie Józefa Małgorzewskiego, które to nagranie wykonał jeszcze przed wybuchem wojny, 29 sierpnia 1939 roku. Płyta z tym nagraniem została zaplombowana w szafie. Pracownicy radia mieli nadzieję, że nigdy nie trzeba będzie tej plomby z szafy ściągać. 1 września o 6.30 speaker Zbigniew Świętochowski zerwał tę plombę, poinformował słuchaczy o wkroczeniu wojsk niemieckich na terytorium Polski. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie polskiego radia. Dziś rano o godzinie 5.40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. I następnie odtworzył komunikat Józefa Małgorzewskiego, który brzmiał. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Czyli można powiedzieć, że tą odpowiedzią na wojnę totalną jest też totalna mobilizacja społeczeństwa. I warto to podkreślać, że właśnie ten udział oddolny, udział cywili w przygotowaniach do obrony miast i różnych innych punktów na mapie Polski był bardzo duży. I od tego też dużo zależało. Poza tym to sprzyjało też zwalczaniu paniki. Niemieccy obywatele o wybuchu wojny także dowiedzieli się z radia. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen. Dla społeczeństwa szokiem nie był może sam wybuch wojny, natomiast szokiem był sposób, w jaki ta wojna była przeprowadzana. Pierwszym zaskoczeniem było oczywiście to, jak błyskawicznie porusza się armia niemiecka, wówczas najnowocześniejsza na świecie, która stawiała największy nacisk na rolę wojsk pancernych osłanianych przez lotnictwo. I właśnie to, co Niemcy nazwali Blitzkrieg, wojna błyskawiczna, po raz pierwszy światu ukazało się właśnie w tej kampanii. Była to zupełna nowość. Nic nie stanęło na przeszkodzie Niemcom, aby w pełni w tych pierwszych dniach ją realizować, więc to był poważny szok. Przecież strategia obronna Polski ówczesna zasadzała się na tym, żeby starać się w tych terenach przygranicznych jak najdłużej na całej długości frontu przytrzymać wojska niemieckie. Tymczasem okazało się, że było to zupełnie nieadekwatne do realnej sytuacji na froncie. Poza odgłosami samych walk w archiwum Polskiego Radia można znaleźć też nagrania reportaży niemieckich i wywiad z Jeńcem z początku września. Rozmowa wyemitowana po raporcie z frontu, przeprowadzona w łamanym niemieckim z wyraźnym polskim akcentem, kończy się kilkoma słowami po polsku. Pozdrawiam ciebie, że jestem niewolnikiem tutaj i idzie mi dotychczas dobrze i nie mogę nic mówić na to. Franz Bilaszewski, aus Pieskiem. Niemieckie radio informowało o sukcesach na froncie, a polskie o sytuacji w miastach bombardowanych przez samoloty. Prezydent Warszawy, Stefan Starzyński, starał się podtrzymywać mieszkańców na duchu. Przystępuję do tworzenia oddziałów obrońców Warszawy. Pierwszy oddział ma być gotów niezwłocznie. Musimy natychmiast pokazać, że Warszawa ma swoich żołnierzy, swoich warszawiaków, którzy z bronią w ręku staną choćby dzisiaj, w tej chwili, choćby za godzinę czy za dwie i bić się będą za Warszawę i za ojczyznę. Obywatele, wzywam 600 młodych ludzi, którzy chcą niezwłocznie wziąć w rękę karabin i bić się na śmierć do upadłego. Chcę 600 młodych, odważnych ludzi, zdecydowanych umrzeć za Warszawę i za ojczyznę. Za pół godziny porucznik Kempfi z mojego ramienia stać będzie przed Pałacem Mostowskich i będzie przyjmować tych ochotników. Gdyby był napływ większy, odejdziecie do domu i czekać będziecie mojego wezwania. Radio, mimo że było wówczas dość nowoczesnym wynalazkiem, docierało do bardzo wielu Polaków. W międzywojniu wynalazek radia bardzo szybko się rozprzestrzenił. Zyskał ogromną popularność. Więc można powiedzieć, że w miastach było to rozpowszechnione, a na wsiach również takie radioodbiorniki funkcjonowały. Na terenach zajętych już przez Niemców jednak radioodbiorniki były ludziom zabierane. Za ich posiadanie można było stracić życie. I liczę, że oddziały obrońców Warszawy będą bić się odważnie, dumnie, zaszczytnie, że ten pierwszy oddział, jaki dzisiaj tworzę, przyniesie chlubę naszemu miastu, naszemu państwu. Jednym z takich pierwszych kontaktów z armią niemiecką dla wielu Polaków była obecność niemieckich samolotów na polskim niebie i zagrożenie, jakie towarzyszyło tym samolotom. Piloci myśliwców nie powstrzymywali się przed strzelaniem do cywilów, a wręcz czasami był to ich cel. Więc tam, gdzie docierały samoloty Luftwaffe, to już była informacja o nowym podejściu do walk. Oczywiście pewne informacje o tym, jak postępuje armia niemiecka, również piechota, docierały do polskiego radia i były później przekazywane. Większość tych informacji bardzo długo mogła być niedostępna ze względu na chaos wojenny i niemożność natychmiastowego przekazania informacji o tym, co się dzieje na froncie lub też tym bardziej na terenach już zajętych, będących pod władzą wojsk niemieckich. Nie istniała jednak całkowita blokada informacyjna. Tego samego dnia, w którym prezydent Warszawy Stefan Starzyński wzywał 600 ochotników do utworzenia pierwszego ochotniczego oddziału, na Wyspy Brytyjskie wrócił najprawdopodobniej dziennikarz po pięciodniowej wizycie w Polsce. W archiwum Polskiego Radia zachowało się nagranie, pozbawione opisu. Ten prawdopodobnie dziennikarz opisuje w nim swoje wrażenia z wizyty na froncie. Podkreślał brutalność wojsk niemieckich. Opisał, że działania wojsk niemieckich skierowane są przede wszystkim przeciwko cywilom. Mówił o warszawiakach odsyłających swoje dzieci do podmiejskich wsi. Które później zostały zbombardowane, a dzieci zabite. Tych, którzy wrócili do miasta, także zbombardowano. W tej relacji można posłuchać też o ludziach, którzy uciekali później do lasów, które także zbombardowano. Halo, uwaga! Na ulicy Sielnej pod numerem 14 płonie dom. Wzywa się ludzi dobrej woli do pomocy przy gaszeniu pożaru. W godzinach popołudniowych znowuż samoloty niemieckie rzucały bomby na miasto. I znowuż odniosły wielkie triumfy, bo do reszty zniszczyły zamek, który już wczoraj i przedwczoraj był niemal całkowicie zniszczony, ale jeszcze Niemcom widocznie szkodzą resztki murów gotyckich. Niemcom szkodzą jeszcze resztki murów zamkowych, bo do reszty muszą je zbombardować i triumf narodowi niemieckiemu pokazać. Takie dramatyczne apele to nie było jedyne, co z różnego rodzaju mediów docierało do zwykłych Polaków podczas pierwszych dni wojny. Ta sama prasa, która lansowała jeszcze przed wybuchem II wojny światowej tezy o tej potędze militarnej, głosiła fantastyczne hasła dotyczące tego, że Polacy chociażby bombardują Berlin, co nie miało żadnego związku z rzeczywistością. Na całym odcinku spokój. W ciągu ubiegłej nocy oddziały nasze dokonały kilku silnych wypadów, wspartych bronią pancerną. Zdobyto 3 ciężkie czołgi. Po dotkliwych stratach poniesionych w ciągu dnia wczorajszego przez nieprzyjacielskie lotnictwo bombardujące, nieprzyjaciel w dniu dzisiejszym zaprzestał dalszych nalotów. Tego typu działania propagandowe, one wpłynęły na postawę społeczeństwa w sposób dwojaki. No bo z jednej strony nie było takiego strachu, tej psychozy bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej. Ona oczywiście wraz z jej nastaniem miała miejsce, no bo jednak kiedy widzi się nadlatujące samoloty, które bombardują miasta, bombardują miejsca związane z cywilami, jak szpitale, jak kościoły, bombardują ludność cywilną, no to strach zaczyna się pojawiać siłą rzeczy i ta ludność uciekała z miejsc swojego zamieszkania, starając się przemieścić w głąb kraju, tam gdzie, jak sądzono, ta wojna nie dotrze tak szybko, bądź też nie dotrze wcale. Natomiast no takim drugim jakby efektem tej całej propagandy było takie poczucie beznadziejności już po tym, jak skończyły się działania zbrojne przeciwko Polsce, jak nastała ta niemiecko-sowiecka okupacja. Społeczeństwo polskie było wówczas w sytuacji dramatycznej. Ono przeżyło szok, że w ciągu, w zasadzie można powiedzieć, kilku tygodni ta lansowana potęga państwa polskiego została w tak brutalny, tak szybki sposób zgnieciona poprzez atak z zachodu i wschodu. I w zasadzie tutaj można powiedzieć, Polacy z tego szoku otrząsnęli się dopiero po roku, kiedy to w równym stopniu została podbita przez Niemców Francja. Tutaj jakby kasus Francji pokazał Polsce, że to nie my byliśmy słabi, ale tak naprawdę to Niemcy byli na tyle silni. Właściwie od początku września, jeszcze zanim 17 dnia tego miesiąca do Polski weszły wojska sowieckie, rozpoczęły się masowe ucieczki ludności cywilnej. Opowiedział mi o nich Marcin Przegiętka z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Ucieczkom towarzyszyły ewakuacje urzędów, które trzeba było wywieźć na zaplecze jak najdalej od frontu. Oczywiście poza urzędnikami ewakuowane były również ich rodziny i do tego dochodziła też ludność cywilna, która próbowała jak najdalej uciec w głąb kraju, aby nie znaleźć się w pobliżu miejsc, gdzie były prowadzone działania wojenne. Oczywiście lotnictwo niemieckie, które prowadziło naloty, tutaj bardzo utrudniało tę sytuację. Dochodziło do torów na drogach, zbombardowane pociągi też trasowały linie kolejowe, więc to bardzo szybko się przerodziło po prostu w duży chaos, który utrudniał zapanowanie po prostu nad tym i też poruszanie się wojska polskiego po drogach, po liniach kolejowych. Sytuacja skomplikowała się szczególnie po 17 września, bo wtedy się okazało, że ucieczka na wschód, na przykład w stronę Rumunii, będzie utrudniona, ponieważ wkracza Armia Czerwona, która próbuje też tutaj odciąć ten odcinek granicy rumuńskiej. Więc wiele osób, które podejmowały ucieczkę, myśląc o tym, żeby się przedostać do Rumunii, bardzo często okazywało się, że dotarli tylko na Kresy Wschodnie i tam zaskoczyła ich już Armia Czerwona, więc na tych terenach pozostawało po wrześniu 1939 roku, ocenia się, kilkaset tysięcy uchodźców z ziem zachodnich i centralnych II Rzeczypospolitej. 17 września, dzień wkroczenia Armii Czerwonej na polskie terytorium, to wydarzenie, które przypieczętowało los polskiego państwa. Tak wspominał je po wojnie Wacław Grzybowski, który w czasie wybuchu II wojny światowej był ambasadorem Polski w Moskwie. 17 września w środku nocy otrzymałem nagle telefon. Dzwoniono z sekretariatu wicekomisarza Pociumkina z zawiadomieniem, że pragnie mi on przekazać ważne oświadczenie rządu sowieckiego i zapytuje, czy mógłbym przybyć do niego o 3 rano. Spojrzałem na zegarek, była godzina 2:15 w nocy, a więc pora raczej niezwykła dla tego rodzaju zaproszeń. Odpowiedziałem jednak, że przyjadę. Byłem przygotowany na złe wiadomości, ale te, które na mnie czekały, były jeszcze gorsze. Paciomkin odczytał mi tekst noty Mołdowa, mówiący, że państwo polskie przestało istnieć, wobec czego rząd sowiecki nakazał swym wojskom przekroczyć granice Polski. Zaprotestowałem gwałtownie przeciwko kłamstwu, wskazując na przykład Serbii i Belgii, które okupowane były w czasie poprzedniej wojny, a przecież nikt nie uznał, że przestały istnieć jako państwo. Odmówiłem kategorycznie przyjęcia noty, oświadczając, że mogę jedynie zawiadomić mój rząd o agresji sowieckiej. Gdy opuszczałem gabinet Pociumkina, była godzina 4:30 rano. 5:05 nadałem klerem telegram do ministra Beka, który dotarł do niego dopiero o 11:00 rano. Wojska sowieckie wtargnęły w granice Polski o godzinie 5:00 tego samego ranka. Polscy uchodźcy uciekający przed niemieckim wojskiem trafiali na tereny zajmowane przez Armię Czerwoną. Grupy uchodźców dla obu okupantów były problemem. To byli ludzie, którzy nie mieszkali na tych terenach, więc na przykład nie mieli stałego miejsca zamieszkania, nie wszyscy mieli dokumenty, więc Sowieci się tutaj obawiali, że ta ludność może być zarzewiem jakiegoś niepokoju, czy też może stanowić zagrożenie dla władzy radzieckiej, którą tam zaprowadzano i ustanawiano, więc starano się tych ludzi wydalić po prostu za granicę, za linię demarkacyjną niemiecko-sowiecką na tereny okupowane przez III Rzeszę. To się przeciągnęło bardzo do 1940 roku, wtedy zorganizowano taką wymianę uchodźców wiosną i latem 1940 roku i wówczas strona sowiecka wydaliła na teren Generalnego Gubernatorstwa ponad 60 tysięcy osób. To nie byli wszyscy uchodźcy, część z nich stała się obywatelami Związku Radzieckiego, po prostu przyjęli paszporty sowieckie, natomiast część właśnie ludności starano się wydalić w ten sposób pod okupację niemiecką. I tu jest też bardzo ciekawa sprawa, ponieważ właśnie w tym okresie ucieczek, takich chaotycznych we wrześniu, na początku października 1939 roku, spod tych terenów, które były okupowane przez Niemców, uciekali również Żydzi i oni też byli przez Niemców zachęcani, można powiedzieć, do ucieczek, czy po prostu wydalani, wyganiani ze swoich domów. Właśnie Niemcy chcieli się w ten sposób pozbyć ludności żydowskiej, której Sowieci później nie chcieli też przyjmować. Dla nich wszelkie próby przekraczania linii demarkacyjnej, takie nielegalne, były uznawane też tutaj za niebezpieczeństwo. I wielu tych ludzi, których z jednej strony chcieli się pozbyć Niemcy, a nie chcieli przyjąć Sowieci, koczowało albo na granicy przez jakiś czas, albo też ginęli po prostu na niej. W tym okresie III Rzeszy jeszcze nie realizowała tej polityki ludobójczej, którą znamy z późniejszych lat wojny, to znaczy 41, 2, 3 rok, kiedy się odbywał Holokaust. Wtedy jeszcze istniała taka koncepcja, aby Żydów po prostu wydalać z III Rzeszy i z terytoriów przez nią okupowanych, więc próbowano po prostu tę ludność albo przepychać przez granicę nielegalnie, albo ułatwiać jej wyjazd. To oczywiście w czasie wojny już takie legalne metody przekraczania granicy już w zasadzie się wyczerpywały, więc na granicy linii demarkacyjnej niemiecko-sowieckiej od września, października do grudnia 1939 roku po prostu przepychano tę ludność, próbując ją wydalić nielegalnie z tego terytorium. Ciężko opowiadać o doświadczeniach cywilów pierwszych dni wojny, ze względu na to, że te doświadczenia były tak różne i było ich tak wiele. Chaos informacyjny dotyczył wszystkich. Ucieczki już nie każdego. Wojna miała bardzo wiele twarzy, ale pewne tendencje ogólne można wskazać. Jeżeli chodzi o reakcję polskiego społeczeństwa na tę sytuację wojenną, to można wyróżnić, oczywiście z dużym uproszczeniem, moim zdaniem, trzy etapy. Czyli taki pierwszy etap to etap mobilizacji. Mobilizacji społeczeństwa, które chciało po pierwsze wspierać swoje wojsko, po drugie przyczynić się do obrony danej miejscowości, po trzecie już początki dywersji wprowadzali cywile, czyli działali także na zapleczu wojsk niemieckich, starali się jak najbardziej krzyżować plany agresorowi. Drugi etap to jest etap związany z sytuacją po 17 września, a następnie również spowodowany docierającymi informacjami również o kapitulacji Warszawy. Czyli wchodzimy w ten etap jakiegoś zrezygnowania, beznadziei, po prostu walki o przetrwanie w nowych warunkach. Warunkach, w których panuje zbrodnicze prawo. Tam, gdzie wojska niemieckie rządzą na tym zajętym terytorium, można powiedzieć, że pod pretekstem wchodzenia im w drogę wystarczyło oskarżenie de facto o dywersję, można było zostać rozstrzelanym bardzo łatwo. Towarzyszą temu zwykłe zbrodnie, już nie spowodowane żadną działalnością cywilów. Więc tutaj mamy ten drugi etap. I trzeci etap to jest etap, do którego wchodzą nieliczni, mniejszość cywilów, czyli chęć zaangażowania się w jakąś inną formę oporu. I to już się właściwie, można powiedzieć, zaczyna jeszcze w trakcie kampanii, że taki ruch oporu zaczyna się powoli wytwarzać. W różnych miejscach, równolegle, niezależnie od siebie, oczywiście zwłaszcza w oddziałach wojskowych. Jeżeli chodzi o cywilów, no to oczywiście oni w miarę możliwości stopniowo też się angażowali w takie formy działania, dlatego że żadna partyzantka, żadna konspiracja nie da sobie rady bez zaplecza. I to zaplecze jest bardzo ważne. Nawet jeżeli ktoś nie przynależał formalnie, nie był zaprzysiężony, ale wspierał, odgrywa ogromną rolę. To zaangażowanie cywili w tworzące się powoli, mozolnie, przez kolejne miesiące polskie państwo podziemne też jest warte podkreślenia. Owszem, to nie dotyczyło jakiejś dużej części polskiego społeczeństwa. Niemniej jednak trzeba też wskazać, że dotyczyło wszystkich warstw społecznych. Może warto też podkreślić tutaj rolę kobiet, dlatego że teraz powoli przywraca się pamięć też udziałowi organizacji kobiecych, które chociaż nie były zakrojone oczywiście na jakąś wielką skalę, odegrały bardzo ważną rolę. I tutaj zarówno przedwojenne przygotowanie w przysposobieniu wojskowym kobiet wydało swoje owoce w postaci tego, że bardzo wiele kobiet cywilnych mogło się zaangażować właśnie na zapleczu, w przygotowaniu obrony Warszawy, później w pielęgnowaniu rannych i tak dalej, i tak dalej. To wydało również owoce w czasie okupacji, w konspiracji, w formie wojskowej służby kobiet. Praca w konspiracji nie była jednak doświadczeniem większości polskich cywili. Były nim strach, niepewność, poczucie zagrożenia i głód. Każdy był nastawiony na to, żeby zdobyć coś do jedzenia. Ci, którzy mieli pracę, no to cieszyli się, że ją mają, no bo wielu przecież naszych rodaków, szczególnie z tych zawodów, takich, no można powiedzieć, niekoniecznie podobających się okupantowi, czy tutaj polska policja, dziennikarze, no to tej pracy bardzo szybko zostali pozbawieni. Zatem problemem stało się przede wszystkim to, aby znaleźć sobie jakieś zajęcie, które z czasem, jak się okazało, chroniło przed innym zajęciem, przed robotą przymusową na rzecz Niemców na terenie Rzeszy. Niemniej z biegiem czasu, z upływem czasu, ta społeczność, czy to polska, czy mniejszości narodowych, zaczęła sobie tą codzienność starać coraz bardziej porządkować w taki sposób doczesny. No bo patrząc przez pryzmat wojny, no to nawet dzisiaj to, co się dzieje na Ukrainie, za naszą wschodnią granicą, trwa z jednej strony wojna, no ale mieszkańcy Kijowa starają się żyć normalnie. Organizowane są różnego rodzaju wydarzenia artystyczne, kulturalne i tak dalej. Oczywiście dopiero po czasie. No i podobnie też było w przypadku okupowanych ziem polskich, gdzie ci Polacy także starali się w jakiś sposób porządkować swoje życie, zawierać znajomości, brać śluby, starali się żyć normalnie, no ale na to potrzeba było czasu. W tym pierwszym okresie zarówno Polacy Niemców musieli poznać, jak i Niemcy musieli poznać też podbity naród. Mam tutaj na myśli po prostu to, w jaki sposób obie nacje będą się do siebie odnosić. No tak jak wspomniałem, bardzo szybko Polacy zrozumieli, że Niemcy nie mają żadnych dobrych intencji względem Polaków. No niemniej ta potrzeba załatwienia tych pierwszorzędnych potrzeb życiowych, czyli jedzenie, picie, praca, schronienie, no bo przecież miasta były niszczone, obiekty domostwa burzone. To stanowiło tą podstawę tego, czym ci Polacy się wówczas zajmowali. A zajmowanie się tymi rzeczami działo się w ciągłej obawie o własne życie, przy skupieniu, by nie dać okupantom choćby najmniejszego pretekstu do reakcji. Najgorsze, co mogło spotkać ludzi, którzy wtedy mieszkali na ziemiach polskich, to po prostu grupy operacyjne Policji Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa. To były oddziały stosunkowo nieliczne, jeśli to porównać z armią niemiecką, natomiast one były jakby stworzone w tym celu, aby przeprowadzać pacyfikację polskich ziem, dokonywać aresztowań, dokonywać zatrzymywań zakładników. Jeśli coś się działo, co władzom niemieckim stwarzało jakieś problemy, wówczas podejmowano również egzekucje zakładników, więc to były też rozstrzeliwania osób, które uznawano za jakieś zagrożenie, które należały na przykład do organizacji społecznych, politycznych, które uznawano, że mogą stać się jakimś zaczątkiem oporu, i też osoby, które podejrzewano o to, że brały udział na przykład w represjach na Volksdeutschach. Tutaj bardzo często było tak, że nie przeprowadzano żadnego postępowania sądowego. Po prostu się opierano na jakichś plotkach czy zeznaniach pojedynczych osób, czy też wiedzy z innych źródeł zaczerpniętej, więc to po prostu stwarzało takie zagrożenie, że będzie się represjonowanym, nawet nie mając okazji się jakby zaangażować w jakiś opór przeciwko Niemcom, czy wcześniej w jakąś działalność skierowaną przeciwko Volksdeutschom. Po prostu nie było szans, aby się przed tym obronić. Czy można było podpaść? To były bardzo różne sytuacje. Tutaj bardzo często była to przedwojenna działalność polityczna. Pomijając już takie zaangażowanie w działalność polityczną, to były to też chociażby takie sytuacje jak zatrzymanie gdzieś z przedmiotami, które mogą stanowić broń. Dla władz niemieckich to często był też pretekst, aby po prostu kogoś represjonować. Warto też wspomnieć o tym, że władze niemieckie przywiązywały dużą wagę do tego, aby przestrzegać wydawanych przez nie zarządzeń. Więc to było bardzo istotne i na tej podstawie też, jeżeli ktoś się temu sprzeciwiał, nie wykonywał poleceń, też można było być represjonowanym i bardzo często to też wywoływało takie sytuacje, które miały tutaj charakter samowoli. Na terenach polskich mieszkało bardzo dużo ludności żydowskiej, która w przeciwieństwie do tego, co było w Niemczech, bardzo się wyróżniała swoim wyglądem. Więc ci ludzie też byli represjonowani po prostu za to, w jaki sposób wyglądają. Byli szykanowani, zapędzani do jakichś prac takich porządkowych, typu zamiatanie ulic, zasypywanie rowów przeciwlotniczych, więc tutaj się kierowano też takimi przesłankami i jeżeli się pojawiały jakiekolwiek podejrzenia, że ludzie, którzy byli zaciągnięci do tej pracy, nie wiem, jej nie wykonują albo w jakiś sposób dokonują, nie wiem, sabotażu. Znane są sytuacje, że po prostu dokonywano wtedy egzekucji, rozstrzeliwań tych osób, które posądzano na przykład, nie wiem, o jakieś podpalenia, o kradzież jakichś przedmiotów. To często był pretekst czy po prostu jakieś niepotwierdzone informacje. Wywoływało to od razu bardzo silną reakcję ze strony władz niemieckich, które w ten sposób próbowały też po prostu zastraszyć innych. Władzom niemieckim można było podpaść przynależnością do inteligencji albo przedwojenną działalnością publiczną, nawet w najwęższym charakterze. Grupy operacyjne Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, po prostu funkcjonariusze Gestapo, SS-mani, którzy zostali skierowani na ziemię polskie z jasnym zadaniem, pacyfikowanie tych terenów, które już opanował Wehrmacht. I to wyglądało tak, że te grupy otrzymywały instrukcje z Berlina, które przewidywały właśnie represjonowanie przede wszystkim osób należących do inteligencji. Tutaj też trzeba powiedzieć, że Niemcy nie zawsze definiowali to pojęcie w taki sposób, jaki my o tym myślimy, ponieważ to były nie tylko osoby mające wyższe wykształcenie, ale też odgrywające znaczną rolę w społeczeństwie, też w takiej skali lokalnej. Będąc sołtysem, można było też zostać zaliczonym do tej grupy i zlikwidowanym? Tak, jak najbardziej, szczególnie jeżeli pojawiły się jakieś oskarżenia, na przykład ze strony Volksdeutschów, o tym, że ktoś na przykład przed 1939 rokiem źle traktował ludność niemiecką. To czasami wystarcza. 85 lat temu spore problemy mogło sprawić też samo posiadanie radioodbiornika. Niemcy je rekwirowali, a ci, którzy nie oddawali urządzeń okupantowi, narażali się na najgorsze. Nie wiadomo, ile osób słyszało to nagranie z 30 września. Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska! W audycji Wojna i Życie wypowiedzieli się dr Wojciech Grot z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Michał Nałęcz-Nieniewski z Muzeum Historii Polski, Mariusz Przegiętka z Instytutu Pamięci Narodowej i Anna Spólna z Muzeum Witolda Gombrowicza. Wykorzystałem w niej też zbiory Archiwum Polskiego Radia. Dziękuję za wysłuchanie. Michał Matus. Zapraszamy do reklamy.